Gość dojść. Otóż my kule podpowiadamy. Dochodzicie do punktu lotto, a stamtąd do milionów. W kumulacji lotto do wygrania 10 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 13 stycznia. Minęła właśnie 23. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. W Gdańsku dwudniowe uroczystości upamiętniające Pawła Adamowicza. Od listopada z powodu wychłodzenia zmarło 11 osób. Policja apeluje, by reagować na potrzebujących. Wyższa kara dla obywatela Czech, który służąc w ukraińskiej armii okradał zmarłych żołnierzy. Na targu węglowym w Gdańsku, w miejscu, gdzie 6 lat temu został zaatakowany Paweł Adamowicz, złożono kwiaty i zapalono znicze. Trwają uroczystości w 6. rocznicę tragicznej śmierci prezydenta miasta. Jego żona Magdalena Adamowicz zwracała uwagę, że podżeganie do nienawiści zawsze prowadzi do tragedii. Myśl co chcesz, ale podżeganie do nienawiści to nie poglądy. Głosuj na kogo chcesz, ale podżeganie do nienawiści to nie partia polityczna. Podżeganie do nienawiści to czyste zło. Podżeganie do nienawiści nakręca spiralę nienawiści. Prezydent Aleksandra Dulkiewicz mówiła, że myśli o Pawle Adamowiczu każdego dnia. Codzienna troska o miasto, rzetelność, pracowitość, pasja i miłość są dla wielu z nas wzorem. Obyśmy my umieli głosić prawdę i nazywać kłamców. Abyśmy się łączyli w gestach solidarności i wzmacniali głosy słabszych, dodając do nich nasze. Uroczystości upamiętniające Pawła Adamowicza także jutro zapłonie serce ze zniczy. 11 osób zostało zatrzymanych przez Wydział do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. Dwuletnie śledztwo dotyczy m.in. przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy Inspekcji Transportu Drogowego. Szczegóły zna Adam Wołek. Wśród zatrzymanych jest 3 funkcjonariuszy opolskiego oddziału ITD oraz m.in. kilku właścicieli firm transportowych. W toku śledztwa policjanci gromadzili dowody i przesłuchali ponad 30 świadków. Mundurowi ustalili, że przestępstwa popełniane przez inspektorów ITD polegały na przeprowadzeniu postępowań kontrolnych w firmach transportowych w taki sposób, aby te postępowania nie kończyły się karami administracyjnymi dla przedsiębiorców, informuje młodsza aspirant Marta Białek z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. Dopuścili się również próby nakłaniania innych funkcjonariuszy inspekcji, którzy przeprowadzali kontrolę, aby nie zwracali uwagi na pewne uchybienia lub opisywali je inaczej, tak aby uchronić konkretne firmy przed wysokimi karami. Oskarżonym grozi do 10 lat więzienia. Od listopada do dziś z powodu wychłodzenia zmarło 11 osób, wynika ze statystyk policji. Iwona Kijowska z Komendy Głównej apeluje, by szczególnie w tym okresie nie pozostawać obojętnym i reagować, ponieważ jeden telefon może uratować komuś życie. Jeżeli widzimy osobę, która potrzebuje w jakikolwiek sposób naszej pomocy, czy wydaje nam się, że ona tego potrzebuje, nie przechodźmy obojętnie. Jeżeli taka osoba na przykład gdzieś leży na przystanku komunikacji miejskiej, podejdźmy. Jeżeli nie ma kontaktu z taką osobą, to wezwijmy służby odpowiednie. W całym kraju jest ponad 30 tysięcy osób w kryzysie bezdomności. W nocy na południu kraju temperatura może spaść do minus 17 stopni. Sąd apelacyjny w Pradze podniósł o rok karę dla obywatela Czech, który służąc w ukraińskiej armii dokonywał grabieży. Mężczyzna ma spędzić w więzieniu 8 lat. Dodatkowo został skazany za służbę w obcej armii. 28-letni Filip Siman już w pierwszej instancji usłyszał wyrok za rabowanie kosztowności należących do poległych żołnierzy i cywilów. Robił to służąc w rejonie Irpienia i Buczy krótko po rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Przed sądem twierdził, że wykonywał polecenia dowódców i nie zdawał sobie sprawy z wagi swoich czynów. Odwołując się od wyroku, prokuratura domagała się też kary za służbę w obcej armii. Sąd pierwszej instancji od niej odstąpił, uznając za wiążące deklaracje prezydenta i premiera Czech. Gwarantowali oni publicznie bezkarność czeskim ochotnikom walczącym po stronie ukraińskiej. Sąd apelacyjny uznał jednak, że deklaracje polityczne nie są wiążące w postępowaniu karnym i przypomniał, że prezydent Petr Pavel nie udzielił ogólnej abolicji obywatelom Czech, którzy wstąpili do armii zaprzyjaźnionego państwa. Z Pragi Wojciech Wojciech Stoba, Polskie Radio. Powstaną mobilne punkty na zużyte ubrania w Warszawie. Nie można ich już wyrzucać do pojemników na odpady zmieszane. Trzeba to zrobić w jednym z czterech punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Są one głównie na obrzeżach miasta. Rozmawiamy o kolejnym rozwiązaniu, powiedziała rzeczniczka ratusza Monika Bojt. Nie chcielibyśmy stawiać dodatkowych kontenerów, wzrosłyby koszty zagospodarowania tych odpadów. Także będziemy tutaj reagować elastycznie. Zobaczymy też, jaki będzie przekaz od mieszkańców, jakie będą tutaj potrzeby i na ile te na przykład mobilne punkty, które pewnie niebawem się pojawią, będą tutaj spełniały swoje zadanie. Tak zwane PSZOK-i znajdują się w Warszawie na Białołęce, na Woli, na Bielanach i w Wilanowie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport Norbert Michalak. Jutro Polski Związek Piłki Nożnej zdecyduje w sprawie miejsca rozgrywania meczów reprezentacji Polski w 2025 roku. Sprawa zostanie rozstrzygnięta podczas posiedzenia zarządu PZPN. Według medialnych doniesień kadra rzekomo nie będzie rozgrywać swoich domowych meczów na Stadionie Narodowym w Warszawie. Nowym gospodarzem czterech meczów o punkty w tym roku ma być Stadion Śląski w Chorzowie. Reprezentacja Polski, przypomnę, tylko występuje na Stadionie Narodowym od 13 lat. Iga Świątek i Magdalena Fręch mogą mieć powody do zadowolenia. Mimo że to początek wielkosztemowego tenisowego turnieju Australian Open w Melbourne, Polki awansowały już do drugiej rundy gry pojedynczej. Świątek wygrała z Czeszką Kateriną Siniakową, natomiast Fręch pokonała Rosjankę Polinę Kudiermietową. Na pierwszej rundzie single udział zakończyły niestety Magdalinet, co jest niespodzianką, i Maja Chwalińska. Swoje pierwsze mecze rozegrają nad ranem czasu polskiego Kamil Majszak i Hubert Hurkacz. Rywalem Majszaka będzie Pablo Carreno Busta, a Hurkacza Holender Talon Griekspoor. Motocyklista Konrad Dąbrowski zajął 9. miejsce podczas 8. etapu rajdu Dakar. W klasyfikacji generalnej Polak jest na 8. pozycji Rally 2. 8. etap był bardzo długi, znowu. Całe szczęście było szybciej, średnia prędkość była dość wysoka, dużo szybkich, takich płaskich odcinków, więc kilometry w sumie całkiem szybko ubywały. Ogólnie miałem bardzo podobny dzień jak do większości na tym rajdzie Dakar, jechałem bardzo równo, generalnie bardzo płynnie przejechany dzień. Jednak najlepsze miejsce z Polaków na 8. etapie zajął Darek Rodewald, mechanik pokładowy w ciężarówce Czecha Alessa Lopraisa. Załoga Iveco była druga. Polskie hokeistki pokonały Australijki 5-2 w swoim 5. i ostatnim meczu rozgrywanych w Katowicach Mistrzostw Świata U18 Dywizji 1B. Polki zajęły 2. miejsce. Z awansu do wyższej dywizji cieszyły się Dunki, które wygrały cały turniej. Jutro dużo chmur, od północy po centrum opady deszczu, deszczu ze śniegiem i lokalnie śniegu. Miejscami opady będą marznąć i powodować gołoleć. A temperatura w ciągu dnia od minus 2 do plus 2 stopni, cieplej na wybrzeżu, około 4. Autopromocja. Jeśli dziś wtorek, to jesteśmy w Belgii, a dokładnie w Brukseli, dokąd przyciąga nas rozpoczęcie polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. To oficjalnie, ale zajrzymy też pod podszewkę, za kulisy i sprawdzimy, co słychać za rogiem. Przejdziemy się po jednej z brukselskich dzielnic, sprawdzimy, jak się tu pracuje i jakie są plany na kulturalny program prezydencji. Zapraszamy do Trójki z Brukseli już we wtorek od 16 do 19. Do usłyszenia. Katarzyna Borowiecka. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Michał Nogaś, dobry wieczór. Dzisiaj nietypowo dla tej audycji zaczniemy od piosenki. Of the chess world in a show with everything but Yul Brynner. Time flies, doesn't seem a minute since the Tyrolean spa had the chess boys in it. All all change. Don't you know that when you play at this level, there's no ordinary venue. It's Iceland, or the Philippines, or Hastings, or this place. One night in Bangkok, the world's your oyster. The bars are temples, but the pulse ain't free. When your head's down over your pieces, brother. It's a drag, it's a bore. It's really such a pity to be looking at the ball, not looking at the city. What do you mean? You've seen one crowded, polluted, thinking town. Get tired, you're talking to a tourist whose every move's among the purest. I get my kids above the waistline, sunshine. One night in Bangkok makes the heart. Despair and ecstasy. One night in Bangkok and the tough guys crumble. Can't be too careful with your company. I can feel the devil walking next to me. One Night in Bangkok to Murray Head. Dlaczego? To się za chwilkę wszystko wyjaśni. Poproszę o dżingiel. Ludzie. I już teraz oficjalnie witamy się z Państwem w tej audycji w poniedziałek 13 stycznia. Chociaż tam, gdzie w tej chwili przebywa nasz gość, to już jest świt, a właściwie zaczyna się poranek we wtorek 14 stycznia, albowiem przenosimy się do Bangkoku, gdzie Państwa i moim gościem w audycji Ludzie jest azjatycki korespondent Polskiego Radia Tomasz Sajewicz. Dzień dobry albo dobry wieczór. Dzień dobry, witam Cię i dobry wieczór Państwu. Witam Cię, Michale, i witam Państwa. A jak to będzie w języku kraju, w którym przebywasz? Dzień dobry. O, wierz mi, że przepraszam, ale akurat tego... A nie, wiem, akurat wiem. Sawadikap, jeśli dobrze wymawiam. Mam nadzieję, że Tajowie, którzy nas słuchają w tym momencie, no, nie pomstują o moją wymowę języka tajskiego. To na akurat pewno znam. Na pewno nie pomstują. Znalazłem taką informację o Tomku, który z Polskim Radiem związany jest od 1999 roku, ale różnie ta twoja obecność w radiu wyglądała, trochę w Polsce, trochę w Chinach, potem przez chwilę nie, teraz znowu tak i zajmujesz się opowiadaniem o całej Azji. Wojtek Cegielski, inny korespondent Polskiego Radia, kiedy wracałeś do nas, powiedział o tobie tak: Tomek to jedna z legend radia. To głos doskonale znany nie wiem, stałym słuchaczom jedynki, Michale, czy trójki. W Azji czuję się jak ryba w wodzie, a połączenie świetnego głosu, profesjonalizmu i ogromnej wiedzy o Azji sprawia, że Tomek jest po prostu najlepszy w swojej dziedzinie. W Polsce nie ma lepszego dziennikarskiego speca od Azji. Tyle, koledzy. Niezawistni. A zanim przeniesiemy się do Azji, to właściwie chciałbym, Tomek, trochę poprosić cię, wymusić na tobie, żebyś opowiedział o swoich początkach. Koniec XX wieku, rok 1999, to jest ten moment, kiedy ty przychodzisz do Polskiego Radia. To jest zupełnie inna Polska, inna Europa, inny świat. Co cię przywiało? Zupełnie inne radio, bo ja pamiętam przecież radio i ty też pewnie pamiętasz, na pewno pamiętasz to radio, na których montowaliśmy przecież taśmy, tak? Montowało się na taśmach, jeszcze montaż ten elektroniczny, komputerowy nie wszedł, wszystko wyglądało inaczej. Co mnie przyciągnęło do radia? Ja Państwu powiem prawdę, co mnie przyciągnęło do radia. Ja chciałem zarobić pieniądze na to, żeby mieć za co pójść do teatru, do kina. Ja przyjechałem z małej miejscowości, z Hajnówki. Byłem na pierwszym roku studiów po prostu spragniony wielkiego świata kultury. Jestem Białorusinem z pochodzenia i skończyłem liceum z językiem białoruskim. Jest takowe w Hajnówce, a w Polsce są nawet dwa. I okazało się, że po przyjeździe do Warszawy jedna z moich znajomych, która już studiowała, powiedziała mi, że w Polskim Radio istnieje redakcja białoruska Polskiego Radia i że tam zawsze potrzeba ludzi do pracy z językiem białoruskim. To był 99 rok, jeszcze wtedy tak wielu Białorusinów w naszym kraju nie było. mój białoruski nie był aż tak dobry, ale takimi, powiedziałbym, bocznymi drzwiami trochę trafiłem do Polskiego Radia. A czy, zapytam tak trochę poza głównym tematem naszej opowieści w tej chwili, ty masz jakieś kontakty z Białorusią, masz tam rodzinę, czy wszyscy mieszkają tutaj po naszej stronie granicy? Większość osób z mojej rodziny mieszka po naszej stronie granicy. Jesteśmy autochtonami, mniejszością białoruską, chociaż mamy w Brześciu na Białorusi jakąś część takiej dalszej rodziny. Przyglądasz się temu, co się dzieje w Białorusi od lat? Kolejne wybory prezydenckie, w cudzysłowie chyba wybory przed nami. No ja powiem ci szczerze, że dla mnie takim przełomowym rokiem był 2001 rok i to był dokładnie 9 września, bo to było na dwa dni przed zburzeniem, przed atakiem na World Trade Center. Ja pamiętam, no World Trade Center przyćmiło wszystko, także wybory prezydenckie. Ten 2001 rok był o tyle dla mnie przełomowy, że ja relacjonowałem te wybory dla Polskiego Radia. Jeszcze świętej pamięci Włodek Pac wtedy również pracował na Białorusi i byłem taki kompletnie zdezorientowany. Społeczeństwo rzeczywiście tego Łukaszenkę popierało. W większości, w związku z tym, że media nie są wolne, że on reprezentuje takiego boga, cara, baciuszkę, który no, w jakiś sposób wpisuje się w sposób postrzegania władzy w tej sowieckiej przestrzeni i to mnie naprawdę bardzo, bardzo przybiło, szczerze powiedziawszy. No i niestety te ostatnie lata, te wydarzenia, widać było, że nawet takie zrywy, które się zdarzały na Białorusi w ostatnich latach, też nie były w stanie doprowadzić do jakichkolwiek zmian. Czyli ty, będąc już dziennikarzem Polskiego Radia, będąc związanym z redakcją białoruską, właściwie no, tak jeden do jednego mogłeś opowiadać i przyglądać się temu, jak dochodzi do zmiany władzy za naszą wschodnią granicą i ku czemu to zmierza. Tylko wiesz co, to jest bardzo ciekawy temat. Ja też państwu być może trochę zasygnalizuję, że ta nasza białoruskość, albo inaczej, ja powiem, będę mówić wyłącznie o sobie, ta moja białoruskość w Polsce, no ja nie mam takiego poczucia, że moją drugą wielką ojczyzną jest Białoruś. Bo powiedzenie czegoś takiego w obecnej rzeczywistości, to oczywiście no, nie można sobie na to pozwolić. I słusznie, ale nie mam takiego poczucia, że tamten kraj jest też moim krajem. Nie wiem, czy dobrze to tłumaczę, bo tutaj chodzi o takie związki bardziej kulturowe, no, związane z obyczajowością chociażby, ze świętami, z obrzędami. Mhm. A nie z polityką. No dobrze, to w takim razie, skoro to już mamy wyjaśnione, wróćmy do ciebie w Polskim Radiu. Pojawiła się ta redakcja białoruska i, bo od Białorusi czy polskiej redakcji białoruskiej w Polskim Radiu do Azji to jest długa droga. Oj, rzeczywiście była to długa i wyboista droga, powiedziałbym, bo wtedy w 99 roku, studiując na Miszu, większość swoich zajęć miałem na historii sztuki. I siłą rzeczy ciągnęło mnie, jak powiedziałem, zresztą właśnie Polskie Radio było, pomysł na to, żeby pójść, zacząć współpracować z Polskim Radiem był taki, żeby dorobić sobie na bilety do kina czy do teatru, a przyciągnęło mnie w ten sposób do drugiego programu Polskiego Radia. Dwójka radiowa była taką drugą przystanią, no a później zdarzył się Irak. I to była rzeczywiście taka już trampolina, powiedziałbym, do dalszej pracy. To ja może wyjaśnię, że MISZ to są międzywydziałowe, indywidualne studia humanistyczne. Jak to się stało, że chłopak, który chciał w Warszawie, współpracując z Polskim Radiem, zarabiać pieniądze na wyjścia do kina, do teatru, żyć tym życiem kulturalnym stolicy i innych miast, nagle jedzie tam, gdzie trwa wojna? Sam sobie zadaję to pytanie, ponieważ to doświadczenie rzeczywiście dla 20-kilkulatka, 23-latka wtedy, no to powiem państwu szczerze i tobie, że po dzień dzisiejszy naprawdę czuję skutki tego Iraku, ale w takim sensie, że rzeczywiście jakoś to ukształtowało mój światopogląd, sposób patrzenia na świat, na ludzi, na to, co jest ważne, co nie jest ważne. Skąd to się wzięło? Ja dosyć szybko zacząłem też wyjeżdżać na tak zwane wyjazdy jako członek delegacji dziennikarskiej towarzyszącej czy prezydentowi, czy premierowi, więc w radio wiedziano, że ja sobie poradzę technicznie, że odnajdę się w tej rzeczywistości. Jak wiadomo, wtedy Polskie Radio było w bardzo duży sposób zaangażowane w relacjonowanie tego, co się dzieje w polskim kontyngencie, szczególnie w naszej bazie, w Babilonie, w innych bazach. No i po prostu brakowało rąk do pracy, więc jak już pojechał ten pierwszy garnitur najlepszych, najbardziej doświadczonych, to trzeba też było znaleźć kolejne osoby, które byłyby chętne, ale też i właśnie w tych warunkach potrafiłyby się sprawdzić, odnaleźć, nie nie trzeba byłoby się martwić o to, co się z nimi stanie, tak? Więc ja miałem to szczęście, że ktoś stwierdził i zauważył, że ja się nie zgubię na tej wojnie i rzeczywiście, rzeczywiście tak było. Dwie zmiany, jedna 4 miesiące, druga 3 miesiące i rzeczywiście to doświadczenie takie, no powiedziałbym, coś, co zostaje na całe życie. Nie dlatego, że to jest wojna. Ja nigdy nie czułem się korespondentem wojennym, bo za krótko oczywiście, ale to jest tego typu doświadczenie, które naprawdę zmienia nastawienie i sposób postrzegania świata. No dobrze, ale jak tam było w tym Babilonie? To był taki czas, gdy chodzi o to, co działo się na Bliskim Wschodzie, w Iraku, że jeszcze było relatywnie dość bezpiecznie. Pamiętam, że nie siedziałeś wtedy zamknięty w tej przestrzeni studia Polskiego Radia czy w bazie, tylko jeździłeś na przykład do Bagdadu. Co pamiętasz z tamtego czasu? Michał, powiem szczerze, że naprawdę w bardzo, bardzo takie sentymentalno wrażliwe struny uderzasz. Ale no wiesz, zamykasz oczy wiele i jakieś migawki wracają, prawda? Wiesz co, pierwszą migawką, nie wiem dlaczego, ale w tym momencie pamiętam po prostu dziecko rzucające w nas kamieniami, bo tam było non-stop ludzie, którzy starali się, no, żebrali też, prosili o pomoc, ale były też dzieci, które no, niestety... No, kradły i jeden z takich chłopaków, który chciał właśnie nam coś tam podwędzić z naszej ekipy dziennikarskiej, bo jeździliśmy zazwyczaj w kilka osób, no później rzucał nas kamieniami. Takie urywki zupełnie, nie wiem, cała droga chociażby przez pustynię, jak przejazd pierwszy, kiedy jeszcze było to możliwe, przejazd z Kuwejtu do Iraku. Masa wspomnień. Sylwester, a właśnie pierwsze wspomnienie, chyba takie najbardziej surrealistyczne, to jest, ja przyjechałem, proszę Państwa, do Iraku dokładnie w Wigilię Bożego Narodzenia. Więc po wyjeździe z Polski, no, Wigilia w Babilonie, w bazie Babilon, żołnierze, wojna, no, to robiło wrażenie. To są naprawdę doświadczenia i to są takie wspomnienia, które zostają z człowiekiem do końca życia. Jak ta Wigilia wyglądała, tak z dala od domu? Oj, była Wigilia z lotnikami, ponieważ dziennikarze przyjaźnili się, przynajmniej ci z mojego kręgu, przyjaźnili się z panami, którzy latali śmigłowcami. I pamiętam, że to była bardzo miła Wigilia i pamiętam, że już nie pamiętam na czyje zamówienie, ale pamiętam, że wiozłem chyba ze 2 kilogramy śledzi, proszę Państwa, takich matiasów. I to jest też ciekawostka, Michał. Pamiętam, że miałem specjalny dokument, ponieważ ja wtedy wiozłem 25 metrów przewodu kabla do transmisji pasterki, które Polskie Radio transmitowało z obozu Babilon. I ten kabel generalnie, nie wiem z jakich powodów, ale no, trzeba go było jakoś tam oclić, czy był problem z załatwieniem formalności, więc miałem specjalny glejt z Polskiego Radia na to, że wiozę 25 metrów kabla do transmisji pasterki. Bałem się, że trzeba było mieć glejt na śledzie też przy okazji. W tamtych czasach jeszcze nie. Wydaje mi się, że te czasy się zmieniły, jeśli chodzi o przemieszczanie się żywności, więc tamte były zdecydowanie lżejsze pod tym względem. No i ta opowieść i kolejne, za chwilę te, które pojawią się w naszej audycji, pozwolą Państwu zobaczyć, jakim skoczkiem po mapie świata jest Tomek. Irak to były które lata? W Irak to był 2003-2004. Czyli tuż przed tym, gdy wyruszyłeś daleko do Azji. Jak to się Dokładnie. Stało, że z Babilonu trafiłeś do Pekinu? I muszę Państwu przypomnieć, tym, którzy być może zdążyli zapomnieć, że Tomek przez lata długie był korespondentem Polskiego Radia w Pekinie, w państwie, myślę, nie do końca łatwym dla kogoś, kto przyjeżdża z tak zwanego wolnego świata, by opowiadać o tym, co dzieje się w środku. Tak proszę, żebyś po kolei opowiedział, jak to było. Od momentu, kiedy pojawiła się ta idea, do chwili, kiedy osiadłeś w Pekinie. Ja powiem, przyznam się Państwu szczerze, naprawdę to są takie bardzo delikatne wspomnienia dla mnie, osobiste, intymne, ale po tym, co ja zobaczyłem wtedy w Iraku, po tym jak, no, bo widzieliśmy różne rzeczy, tak, widzieliśmy śmierć niektórych, i śmierć Irakijczyków, śmierć polskich żołnierzy, lęk ludzi, nasz własny lęk przed tym, żeby nie zginąć też przypadkiem czy nie przypadkiem. wtedy jakby po powrocie do Polski ja nie miałem przekonania, że praca na przykład z politykami w Sejmie, tak? Bo generalnie w polskim dziennikarstwie tak mi się wydaje, że jeśli jest się reporterem newsowym, to takim no już takim zdobyciem, ukoronowaniem pracy jest właśnie praca wśród polityków, relacjonowanie tego, co się dzieje w bieżącej polityce. Ja sobie pomyślałem, jak mnie to bardzo nie obchodzi i jak bardzo to jest mało ważne wobec relacjonowania chociażby właśnie w najodleglejszych zakątkach świata, tego, jak żyją ludzie, tego, co czują, tego, czy są tacy sami jak my, czy są inni, dlaczego. To naprawdę było głównym powodem szukania drogi jak najdalej od naszego kraju wtedy. Ale też chęć rozwoju. I przypadkiem, zupełnym przypadkiem, tuż po moim powrocie z Iraku w Polsce przebywała delegacja chińskiego radia międzynarodowego. Jak zwał, tak zwał. Wtedy jeszcze miałem małe pojęcie o tym wszystkim, jak to wygląda i w Chinach, i czym jest to chińskie radio międzynarodowe. Nie odżegnuję się, żeby była jasność. Okazało się, że tam mają posadę lektora, sprawdzacza języka polskiego, bo w chińskiej redakcji, w chińskim radiu międzynarodowym jest też polska redakcja. I okazało się, że można na rok wyjechać. Więc ja stwierdziłem, że to jest świetny pomysł na to, żeby no, łyknąć trochę świata, zobaczyć Chiny, których wówczas wydaje mi się, że wówczas nie było żadnego polskiego korespondenta, kiedy ja przyjeżdżałem do państwa środka. Wcześniej Polska Agencja Prasowa miała swoją placówkę. No i tak to się zaczęło. Też zupełnie przypadkiem i takimi bocznymi drzwiami do Chin. Ale jak się w tym Pekinie osadzałeś? Przecież to jest po pierwsze zupełnie inne państwo niż Polska, gdy chodzi o ustrój i wszystko to, co ma związek z dziennikarstwem. A po drugie, no byłem kiedyś w Pekinie przy okazji wizyty na Expo w Szanghaju, gdzie zresztą się spotkaliśmy między innymi z Tomkiem. Pamiętam. Wtedy. I Pekin zrobił na mnie niesamowite wrażenie. Najpierw miałem takie wrażenie, jadąc z lotniska do centrum, że to jest 13 razy Manhattan, gdy chodzi o tę trasę i długość i te wieżowce, drapacze chmur. Poza tym niesamowity smog. No jednak zupełnie inna kultura, inna wrażliwość ludzi. I jak ty, ktoś z zupełnie innego kręgu cywilizacyjnego, ten Pekin sobie oswajałeś? Pekin to mnie nauczył naprawdę pokory, szacunku do inności i pokory chyba głównie, szczerze powiedziawszy, dlatego że na początku zupełnie inna kultura, to o czym mówisz. I kompletnie nie rozumiałem tych wszystkich, tego całego kontekstu, który mnie otaczał, tak? Bo widziałem właśnie to, co ty widziałeś, tak? Ale to wgryzienie się w zrozumienie tego, jak funkcjonuje ten kraj, jak funkcjonuje społeczeństwo, to zabiera bardzo dużo czasu, szczególnie dużo czasu zabiera to dziennikarzom, dlatego że no, my mamy naprawdę trudniej i dziennikarze zagraniczni, nie tylko ja, ale przede wszystkim dziennikarze tych głównych mediów światowych, no naprawdę to jest jedna z cięższych placówek pod tym względem, że chińskie władze nie są mile nastawione do naszej pracy tam. To było poznawanie, odkrywanie, uczenie się języka, uczenie się całego kontekstu. Powiem szczerze, że początki nie były łatwe, bo ja też po powrocie z Iraku byłem trochę straumatyzowany, a w 2006 roku, chiński Nowy Rok i wyobraź sobie, że to był pierwszy chiński Nowy Rok, kiedy w Pekinie pozwolono odpalać fajerwerki. Ja pamiętam, jak ten huk fajerwerków mnie strasznie stresował. Wtedy, oczywiście to potem się wszystko jakoś zatarło i zelżało i nie było takiej traumy, ale ten pierwszy 2006 rok i pierwszy chiński Nowy Rok, to pamiętam ten właśnie, te wszystkie fajerwerki, które absolutnie były takim no, leitmotywem i też trochę wywoływały we mnie lęk po Iraku. A czy ty tam, będąc sam w tym zupełnie innym świecie, czułeś się jakoś osamotniony, wyobcowany? Czy w takiej braci dziennikarskiej, ludzi, którzy przyjeżdżają na placówki z całego świata do zupełnie innego miejsca od tych, do których przywykli, z których pochodzą, jakoś się gromadzą, tworzą wspólnotę. Pytam o to dlatego, że pewnie w tym zupełnie innym ustroju, w kraju, w którym inne jest podejście do mediów, łatwo popełnić błąd, łatwo się narazić i też trzeba się zorientować, co można, a czego lepiej nie mówić, albo co między słowami powinno przenikać do umysłów słuchaczy w Polsce. Nie chcę używać słowa cenzura, chociaż ona oczywiście w rzeczywistości chińskiej występuje, no ale jednak. Jak sobie organizowałeś ten bardziej świat niż cenzura. Pracy? Mhm. Powiem ci, że bardziej niż cenzura i to nawet, ja powtarzam, że jak 20 lat temu mówiliśmy o tym, że w Chinach jest cenzura, to naprawdę w tej chwili, w 2025 roku, ona jest o 20 poziomów większa, chociaż sobie trudno to wyobrazić, ale rzeczywiście cała technologia, jak wiemy, poszła do przodu i Chińczycy no, w tej dziedzinie są absolutnie mistrzami. Wspomniałeś o dziennikarzach. Dziennikarze, korespondenci zagraniczni naprawdę trzymają się blisko ze sobą, bo no, wszyscy jedziemy na jednym wózku, więc wymieniamy się informacjami o tym, w jakim regionie, realizując jaki materiał, czy natrafiliśmy na jakieś problemy, czy nie. Ja zawsze miałem to szczęście, że no, miałem fajnych kolegów w biurze. Polskie Radio dzieliło biuro ze świetnymi mediami, bo z główną niemiecką gazetą Handelsblatt, zajmującą się ekonomią, a także z amerykańskim NPR-em. Więc tam też przyjeżdżali ludzie. W ogóle Pekin dla chociażby amerykańskich mediów to jest takie miejsce, gdzie wysyła się naprawdę najlepszych. Więc tam byli i laureaci Pulitzera, których się poznawało. Dla mnie to była taka naprawdę ogromna szkoła takiego światowego dziennikarstwa. Podpatrywanie, jak pracują koledzy z różnych redakcji, z wielu innych państw, z tych takich głównych, które cytują, które znamy jako tak zwane światowe media. No, powiem szczerze, że to doświadczenie absolutnie równoważne z odkrywaniem Chin, doświadczenie właśnie w poznawania tego, jak pracują dziennikarze z całego świata, bo Pekin jest absolutnie hubem skupiającym takich dziennikarzy. To teraz kilka pytań jeszcze o Chiny, zanim poszerzymy to na całą Azję. W ciekawych czasach byłeś w Pekinie, na przykład obserwowałeś proces zmiany władzy. Jak to wygląda w chińskich warunkach? Proces zmiany władzy jest teatrem. W chińskich warunkach to jest, wszystko jest po prostu sformalizowane. Wiedzieliśmy przecież od dawna, wcześniej, zanim zakończyła się era Hu Jintao, że jego następcą będzie Xi Jinping. Ja pamiętam właśnie, akurat to też ciekawe, że akurat o to zapytałeś, bo przeglądając ostatnio archiwa, napotkałem na zdjęcia pierwszej konferencji prasowej Xi Jinpinga z zagranicznymi dziennikarzami i tak pomyślałem sobie, jakie inne Chiny były raptem ponad dekadę temu, bo rzeczywiście pamiętajmy o tym, że Chiny za Xi Jinpinga w ciągu tych ponad 10 lat no, zmieniły się diametralnie i pod względem społecznym, ekonomicznym, ale też no, takiego kontroli, totalnej kontroli społeczeństwa, bo o tym zapominamy, ale to, co się wydarzyło. Ja przypomnę Państwu i Tobie to słynne wydarzenie z ubiegłego roku, podczas sesji parlamentu, gdzie byłego prezydenta Chin, Hu Jintao, no raczej siłą wyprowadzono z sali obrad, tak? No to są takie czasy, które, takie obrazki, które przypominają jednak najgorsze karty chińskiej historii. Więc ta cała zmiana władzy wtedy jeszcze, no była taka przewidywalna. Później to, co się wydarzyło dalej, nieprzewidywalne było to, że Xi Jinping zmieni konstytucję po to, aby dożywotnio móc piastować funkcję przewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej. Chiny generalnie mają wiele z takiej teatralizacji, z takiego sznytu obrzędów, powtarzalności. Na tym zasadza się chińska polityka. Dobrze, ale to, co się dzieje na szczytach władzy, ten teatr, o którym mówisz, to, że jeden pan zastępuje drugiego, a zastępy akolitów toczą wojny o to, kto zasiądzie na tronie, to jest inna rzeczywistość niż ta na ulicach Pekinu czy chińskich miast, prawda? Kiedy chodziłeś z mikrofonem albo bez po jednym z największych miast świata, czy miałeś takie wrażenie, że to, co się dzieje tam, za zamkniętymi drzwiami, ma bezpośredni wpływ na życie mieszkańców Pekinu i innych części kraju? Czy to są jednak dość odległe od siebie rzeczywistości? Wiesz co, no, decyzje podejmowane przez rządzących no wiadomo, jak najbardziej wpływają mają, na życie, prawda? Kompletnie przypomnijmy chociażby niedawny COVID i to, w jaki sposób chińskie władze podeszły do walki z koronawirusem, bo skutki tego Chiny i Chińczycy odczuwają po dziś dzień i pewnie będą jeszcze przez kilka albo kilkanaście lat nawet odczuwać, bo chyba same władze zdają sobie sprawę z tego, że to były złe decyzje o Czyli aż jakie? Tak szerokich restrykcjach, no, że to były złe decyzje o aż tak wielkich wielkich restrykcjach. Ja przypomnę Państwu, że to te takie najbardziej twarde, ciężkie i trudne do zniesienia restrykcje, w którym Państwo w Polsce żyliście przez miesiąc, dwa miesiące, w Chinach obowiązywały przez 2,5 roku. Czyli to było, jeśli na przykład ktoś w dzielnicy, proszę Państwa, miał pozytywny wynik testu na koronawirusa, zamykano całą dzielnicę. Słynną historią jest historia dwójki Amerykanów, młodych ludzi, to już był początek 2022 roku, którzy wybrali się rowerami gdzieś na wycieczkę na obrzeża Pekinu i okazało się, że tylko i dlatego, że ich telefony łączyły się z wieżą, czy właśnie łączyły się z wieżą, która znajdowała się w pobliżu tego miejsca, które wykryto właśnie jeden czy dwa przypadki zakażenia koronawirusem, ale oni też zostali objęci kwarantanną. Takie restrykcje panowały w Chinach. Już nie wspomnę o tym, że my jako dziennikarze, chodząc na przykład na konferencje prasowe chińskiego MSZ, no musieliśmy robić testy na koronawirusa de facto co drugi dzień. Więc to naprawdę była jazda bez trzymanki w Chinach. Można się było do tego przyzwyczaić. Szczerze powiedziawszy, to z tej perspektywy, jakże przecież krótkiej tego, co się działo, to aż mi się trudno mi zrozumieć, że nie było jakiegoś takiego buntu, że ludzie się nie zbuntowali, jak do jakiego stopnia wprowadzono represje wobec nich. To też pokazuje być może poziom ingerencji właśnie władz w życie jednostki. Tego się chyba jednak nie da rozdzielić, jak wspomniałeś. Ile lat spędziłeś w Pekinie? W Pekinie 18 lat, w Chinach. Ale to właśnie, to jest takie 18 lat. Czyli wydoroślałeś przeplatane. Tam. Pełnoletność osiągnąłem rzeczywiście w Pekinie tą 18, ale to była taka 18 przeplatana wieloma różnymi pobytami, krótszymi, dłuższymi w całej Azji, bo nie wiem, przypomnę 2015 rok i po trzęsieniu ziemi w Katmandu też prawie, że kilka miesięcy jednak spędzonych w Nepalu, które naprawdę wspominam bardzo miło, bo to rzeczywiście fascynujący kraj. Cały czas coś, co się działo się różne wydarzenia na Półwyspie Koreańskim, które zresztą i teraz Państwu relacjonujemy. Wtedy Korea Północna jeszcze testowała broń jądrową, więc było o czym mówić i to, skąd. To o tym za chwilę. Przyjrzymy się Azji szerzej Twoimi oczami, ale chciałem jeszcze zapytać o to, co było dla Ciebie największym albo najciekawszym wyzwaniem w czasie pobytu w Pekinie? Wydarzenie, historia, opowieść, którą przyniosłeś do Polskiego Radia, ludzie, których spotkałeś. Gdybyś tak miał wycisnąć z siebie wspomnienie najbardziej poruszające dla Ciebie, albo najbardziej wzruszające, albo niesamowite, to co to by było? To był moment już przed samym wyjazdem z Chin, kiedy mnie po 18, właśnie po 17 latach dobijania się do Biura Informacyjnego Rady Państwa, tak to się to oficjalnie nazywa, dobijania się z prośbą o to, żeby mnie wpuszczono w końcu do Tybetu. Wiadomo, Tybet najbardziej delikatna, wrażliwa część Chińskiej Republiki Ludowej. Wiadomo, jak chińskie władze reagują na zagranicznych dziennikarzy, którzy starają się tam dotrzeć. Nie ma innej możliwości, jak pojechać na niestety zorganizowaną przez władzę taką wycieczkę, powiedzmy, do Tybetu, ale w końcu mi się za tym 17 razem udało i zabrano mnie do lasy i takim momentem, który zapamiętam, to był moment, kiedy ja patrzyłem na modlących się mnichów w miejscu, gdzie wszyscy, tam było nas 5 dziennikarzy, których wpuszczono w ogóle wtedy do Tybetu. W miejscu, gdzie myśmy wszyscy wiedzieli, że akurat tam doszło do samospaleń mnichów, bo też przypomnę Państwu, niestety w taki dramatyczny sposób mnisi tybetańscy protestowali przeciwko właśnie w wynaradawianiu i też w ingerencji państwa w religię w Tybecie i jednak w wprowadzaniu różnych ograniczeń. Więc ja pamiętam właśnie ten ich spokój i sobie zastanawiałem się, czy oni też myślą o tych swoich współbraciach, którzy musieli aż tak tragiczny los sobie wybrać, żeby, to jest taki krzyk wobec świata, który też nie za bardzo mógł cokolwiek zrobić w Tybecie, ale to była taka chwila, którą naprawdę pamiętam. Z korespondenta pekińskiego, chińskiego, Polskiego Radia powoli zacząłeś przemieniać się, doszło na antenach do przemienienia. w korespondenta azjatyckiego. No bo też Pekin, o czym już wspominałeś, był taką dobrą bazą wypadową do lepszego, bardziej dogłębnego poznawania tego ogromnego kontynentu. To jeszcze w czasach chińskich, pekińskich. Gdzie cię wywiało? Poza Nepalem, o którym już mówiliśmy. Ja muszę podziękować panu prezydentowi, premierom różnych rządów, bo rzeczywiście wtedy jako korespondent głównie wyjeżdżałem jako towarzysząc, obsługując wyjazdy oficjalne najważniejszych polskich polityków. Tak? Taki jest zwyczaj, biorąc pod uwagę to, że spędziłem trochę czasu w Azji i doceniano moją pracę, to miałem też szansę właśnie pracowania czy w Japonii, czy w Korei Południowej. Albo kiedy zdarzały się jakieś takie wydarzenia właśnie jak trzęsienia ziemi chociażby. Czy też przypomnę państwu 2014 rok i zniknięcie malezyjskiego samolotu MH370. Zresztą to akurat... Ten miesiąc to był przecież marzec. Ja pamiętam, że to był najcięższy miesiąc pracy oprócz Iraku. Wtedy oczywiście zainteresowanie wszystkich, całego świata skupione było na poszukiwaniach tego samolotu z dnia na dzień. Pamiętasz może pewnie te emocje, które towarzyszyły nam wszystkim, bo 240 osób. Nie może przecież tak zniknąć sobie. Samolot też sobie nie może zniknąć. I wszyscy z dnia na dzień czekali trzeciego czy czwartego dnia, że ten samolot się znajdzie. Później to był pierwszy tydzień, drugi tydzień i tak to się wszystko przeciągało w ogromnych emocjach i w ogromnym stresie, no bo pracowaliśmy w Pekinie, potem trochę w Malezji, w Pekinie z tym ciężarem też pracy wśród członków rodzin tych ludzi, tak, którzy codziennie też przychodzili na konferencje prasowe, na których niczego nowego się praktycznie nie można było dowiedzieć, ale więc właśnie była i Malezja przy okazji tego, wiele miejsc, szczerze powiedziawszy, Indonezja i Tajlandia, w której w tej chwili jestem, w różne strony mnie rzucało, a taką chyba najbardziej egzotyczną stroną to oczywiście jest Korea Północna. To już na zakończenie takich moich podróży, poznawania w Azji też udało mi się udać się do Pjongjangu. Bardzo jesteśmy szczęśliwi, bo udało nam się Tomka namówić i w sobotę w audycji Martyny Matwiejuk ma swój cykl Tomek w Azji, który zresztą rozpoczął się od opowieści o Korei Północnej z głosem tej słynnej spikerki telewizyjnej, która obwieszcza dobre albo złe wiadomości zawsze na najwyższym C. Ona komunistyczny raj budzi po prostu. Codziennie budzi komunistyczny raj. Ona jest takim wieszczem komunistycznego raju. Zresztą myślę, że każdy kraj ma takich wieszczów różnych rajów. Różnych krajów, rajów. No dobrze. Różnych rajów, tak. W którym momencie poczułeś, że, bo chyba nie ma sensu tego ukrywać, zakochałeś się w Azji? To jest też bardzo ciekawe pytanie. Wiesz, nie zadawałem sobie tego pytania, jaki to był moment. To chyba to jakoś przyszło jakoś z procesem poznawania i oswajania się i bo oswajania wiesz, sobie Azji. W takim momencie to jest właśnie 20 lat. Druga dekada twoja w Azji się kończy. Ja powiem ci szczerze, że jak zaczynasz wymieniać daty, jak zacząłeś to na samym początku od tego, ile lat pracuję, to szczerze powiedziawszy, to czuję taki, nie wiem, nie kamień, ale czuję taki ciężar i odpowiedzialności i doświadczenia, ale też i odpowiedzialności tego, że rzeczywiście aż tak wiele czasu minęło. Ja w ogóle tego nie postrzegam. Dla mnie to było jakby wczoraj. Pierwszy przyjazd do Chin, ten pierwsze postawienie stopy w Chińskiej Republice Ludowej, jakby było wczoraj. Naprawdę. No dobrze, ale kiedy się zakochałeś w Azji? Bo uciekniemy od tego pytania, a nie pozwalam. Wydaje mi się, że nie powiem ci dokładnie, kiedy to nastąpiło, ale to na pewno nastąpiło wtedy, kiedy ja przestałem się Azji, może nie bać, kiedy zacząłem Azję rozumieć. Tak? A to było kiedy? Bardziej... to było kiedy, myślę, że to jakieś pierwsze, nie wiem, po czterech czy po pięciu latach pobytu, bo ja generalnie uważam, że na przykład w Chinach da się pracować sprawnie, jak będąc dziennikarzem, co najmniej po dwóch latach pracy na placówce, bo to jest naprawdę trudny kraj pod względem kulturowym i pod względem zdobywania informacji w tej chwili jeszcze bardziej niż wcześniej, więc odpowiadając na twoje pytanie, wydaje mi się, że jak już liznąłem trochę języka chińskiego i poznałem kontekst kultury tego kraju, poznałem jak się poruszać, dowiedziałem się jak się poruszać po tym kraju w sensie takim mentalnym powiedziałbym, to był ten moment, kiedy zacząłem Chiny kulturowo i Azję lubić. I dochodzimy do momentu, w którym jesteś teraz, do tego momentu w twoim życiu. Po krótkiej przerwie wróciłeś do Polskiego Radia jako korespondent azjatycki. No i nie możemy teraz mówić o czymś takim, jak biuro Tomka Sajewicza gdzieś w Azji, ponieważ ciebie ciągle po tym kontynencie rzuca. Ja też jestem pełen podziwu dla twojego organizmu, że ty to znosisz, ponieważ ciągle w innym miejscu. Na szczęście te strefy czasowe nie są tak zróżnicowane jak między Polską a Bangkokiem, między Warszawą a Tajlandią. Przypomnę, że ta audycja odbywa się właśnie na linii Myśliwiecka-Bangkok. Ale jednak to jest ogromny obszar do, jak to się mówi po angielsku, coverowania, czyli do obsługi przez korespondenta. Jak ty sobie radzisz logistycznie z tym wszystkim? Od tego zacznijmy. Ja powiem ci szczerze, że to jest doświadczenie, naprawdę. I też powiem państwu naprawdę nieskromnie, że ja siebie podziwiam, że jeszcze sobie radzę z tym wszystkim, ale to są naprawdę lata pracy i tego, że udaje mi się jakoś w tych różnych kontekstach odnajdywać. Czyli, że możesz obudzić się w Bangkoku, relacjonować z Seulu, a iść spać w Manili? No, ostatnio w Singapurze, proszę państwa, niestety zastał mnie stan wojenny w Korei Południowej, tak? Więc ja pamiętam jak dzisiaj, wracam z kolacji, jest 10 u mnie, wówczas 22:30 i dostaję wiadomość z Polskiego Radia, z Newsroomu, z informacyjnej agencji radiowej, że stan wojenny w Korei Południowej. Pamiętam i powiem państwu szczerze, co ja sobie pomyślałem. Pomyślałem sobie, że na pewno komuś coś się pomyliło i na pewno to nie jest Korea Południowa, ale jakiś inny kraj. No, nie może być stanu wojennego w Korei Południowej, może w północnej. No i na przykład wówczas były 3 dni, też pamiętamy, gorące 3 dni pracy z Singapuru, ale relacjonując wydarzenia te, które miały miejsce w Seulu, zresztą tam niespokojnie jest po dziś dzień. Nie ma spokoju. Tak jak nie ma spokoju chociażby, 26 grudnia i trochę świąteczny okres i też mój trochę odpoczynkowy okres właśnie w Tajlandii na jednej z wysp. No i niestety tragiczne wydarzenie, ale też którym cały świat żył, czyli wypadek, czyli katastrofa samolotu, który akurat leciał z Bangkoku do Korei Południowej. Także nie znasz dnia ani godziny, ale zresztą praca korespondenta, tutaj przestrzegam wszystkich państwa, którzy, czy też naszych młodych słuchaczy, którzy chcieliby tego zasmakować, to jest praca 24/7. Na walizkach cały czas? Absolutnie. Na walizkach cały czas. Znaczy, w moim przypadku to jest... Państwo być może nie uwierzycie, ale naprawdę ja od końca października jeżdżę z 2 walizkami tymi samymi, tych samych rzeczy i to jest już kolejne państwo, które z nimi w tej turze odwiedzam. Także to jest życie na walizkach. No właśnie, to jest może też ciekawe pytanie dla tych, których interesuje nasza praca. Wykonujemy inną, chociaż w tym samym miejscu, inne mamy zadania, ale czasami się spotykaliśmy po drodze. Wspominałem o Expo w Szanghaju, gdzie Tomek był dla nas gospodarzem i przewodnikiem i nas z chińską rzeczywistością oswajał przez ten niedługi czas. Chciałbym, żebyśmy to wyjaśnili, że ta praca korespondenta, ona często wydaje się być taką pracą wymarzoną. Pewnie dla wielu spośród nas, was jest, ale jednak jest tak, że przychodzi telefon z centrali, no i właśnie, trzeba się w 15 minut dopakować, spakować sprzęt, wrzucić jakieś fragmenty odzienia, które są akurat uprane, gotowe, by je potem założyć, zabukować szybko bilet, niekoniecznie za niewielkie pieniądze i godzinę potem być na lotnisku i jechać. Ile organizm jest w stanie w takim stanie Organizm jest w stanie bardzo wiele wytrzymać, ale bardzo mało są w takim trybie stanie wytrzymać nasi najbliżsi. Więc praca korespondenta akurat w takim trybie, w jakim ja pracuję, no naprawdę nie służy życiu osobistemu, ani też nie służy życiu rodzinnemu, bo pamiętam 2022 rok i Wigilia Bożego Narodzenia wówczas, to był mój pierwszy przyjazd, pierwszy powrót do Polski po głównym pobycie w Chinach i tak sobie uzmysłowiłem, że to jest moja pierwsza Wigilia z rodziną w Polsce od 20 lat. Także to naprawdę jest, czy to jest poświęcenie? To jest wybór. Moja rodzina wydaje mi się, że się przyzwyczaiła do tego, że mnie nie ma. Wcześniej moi rodzice często odwiedzali nie tylko Chiny, ale też razem byliśmy w Japonii, w Korei Południowej, w Tajlandii, w Malezji. Chociaż z drugiej strony i tak codziennie cię słyszą. To nie jest to samo. No tak, ale przynajmniej wiedzą, co się z tobą dzieje i gdzie jesteś. To prawda, jest bardzo cenne. To prawda, chociaż moja mama jest oczywiście pierwszą i najlepszą recenzentką i oczywiście zawsze wysyła po każdej audycji gratulacje i oceny i rozmawia ze mną. Także rzeczywiście pod tym względem tak, ale no niestety to, jak powtórzę, to jest naprawdę bardzo destrukcyjne dla życia rodzinnego, jeśli chodzi o ten tryb pracy. No tak, sam użyłeś tego słowa poświęcenie, które gdzieś mi w głowie tam się układało w tyle, by przeformułować je w element pytania, więc już tego nie będzie. Nie wybrzmi to pytanie, czy masz wrażenie, że poświęciłeś coś? No jednak wybrzmiało, ale powiem inaczej, czy żałujesz tego? Bo przecież z jednej strony w porządku, no nie widujesz się z bliskimi tak często, jakbyś chciał. Być może ciężko relacje osobiste utrzymać w jakichś ryzach, w sytuacji, kiedy trzeba się przemieszczać szybko, biegać, no taka praca. Ale z drugiej strony przecież to jest praca, marzenie dla osób, które mają ona w sobie jest marzeniem. To coś, co ona nazywane jest marzeniem. Jest ja nie mam, nie chcę, żeby ktokolwiek z Państwa miał takie, jakikolwiek nawet cień przeświadczenia. To dla mnie to nie jest żadne poświęcenie. Ja w ogóle tego tak nie odbieram. Ja odbieram to jako błogosławieństwo. Ja odbieram to jako wykorzystanie naprawdę ogromnej szansy, którą dawało Polskie Radio, szansy, której wielokrotnie też sam sobie pomagałem, kreując różnego rodzaju projekty, które realizowaliśmy dla Polskiego Radia, ale naprawdę nie odbieram tego jako poświęcenie, tylko właśnie jako wykorzystanie szansy i nie żałuję, naprawdę nie żałuję nawet tych 18 lat w Pekinie, chociaż z perspektywy czasu, no to jest niewielu dziennikarzy, którzy w ogóle z całego świata, którzy aż tak długo wytrzymali w państwie środka, bo to naprawdę nie jest łatwe miejsce do pracy i do życia przede wszystkim, tak? Bo to z jednej strony praca, ale też zorganizowanie sobie życia prywatnego, rodzinnego też nie jest łatwe. Polska ta, z której wyjeżdżałeś w 2005 roku, by osiąść w Azji na walizkach albo nie, jest zupełnie innym krajem 20 lat później. Nie musimy tego podkreślać, to jest banał wręcz. No ale z drugiej strony powiedz, co najbardziej zmieniło się w Azji na przestrzeni tych dwóch dekad? Oj, właśnie wiesz co, powiem ci szczerze i państwu, że takie generalizowanie o Azji jest niezwykle trudne i no, to jest pułapka w myśleniu, bo Chiny same przecież są tak ogromnym państwem, tak? A już w ogóle Azja, jak mnie pytasz, to się zmieniło. Technologie na pewno, które widać na każdym kroku. No właśnie, do tego dążyłem, że chyba ten Pekin, do którego przylatywałeś, ta Azja w tym względzie była zupełnie inna niż dzisiaj, prawda? Absolutnie. Ja pamiętam Pekin 2005 roku, to były bodajże 2,5 linie metra. Teraz jest ich bodajże 15 czy 16, a może nawet już więcej. Nawet ja nie byłem w Pekinie od 2 lat, więc tam w ciągu 2 lat mogło kilka nowych linii metra powstać. Czyli budują szybciej niż w Warszawie. No absolutnie. Z kosmicznym, powiedziałbym, rozpędem i prędkością. Pamiętam, wiesz, z Szanghaju, w którym byliśmy wspólnie, taki obrazek zawsze wraca mi, jak zamykam oczy, gdy zamykam oczy, to mi się to wyświetla. To nasze studio Polskiego Radia wtedy na terenach Expo w Szanghaju było w polskim pawilonie i dzień po tym, po zamknięciu uroczystym Expo pojechaliśmy zabrać nasz sprzęt radiowy przed powrotem do Polski. To był koniec października i już dzień po zamknięciu Expo na teren tej wystawy wjechały wielkie maszyny. Niszczono te pawilony, tam się setki osób uwijały. Pomyślałem sobie wtedy o liczbie mieszkańców, liczbie pracowników, rąk do pracy, o tej niesamowitej, żeby to teraz nie zabrzmiało źle, masie, która jest w stanie zmieniać krajobraz z dnia na dzień dosłownie. I to się dzieje w każdej dziedzinie życia tam, prawda? To prawda, ale to też trzeba pamiętać, mówisz o tym z tej strony, ja też dodam taką ludzką stronę, o tym, że jak bardzo jednostka w Chinach się nie liczy. Naprawdę to jest państwo niesamowite pod tym względem, jak w nawet takiej świadomości społecznej, świadomości ludzi. No taka jednostkowa tragedia nie jest w stanie przebić się do takiej sfery współczucia, zrozumienia. naprawdę to jest efekt takiej kolektywizacji i wychowania zbiorowego, wychowania w poczuciu obowiązku wobec jednostki, jednostki pracy, rodziny, ogromnej konkurencji na rynku pracy. To jest ten też negatywny, bardzo negatywny skutek tego, jak szczególnie to młode pokolenie Chińczyków jest skupione na sobie, no i jednak egocentryczne. Na koniec bym cię chciał zapytać o to, które z miejsc w Azji jest twoim ulubionym i dlaczego są to Moluki? Ach, z Molukami rzeczywiście chyba trochę przesadziłem z tymi Molukami północnymi, bo to jest Malezja? To był aż... Słucham? To jest Malezja? Nie, to Moluki północne to jest Indonezja. A południowe? Nie ma południowych, są Moluki i Moluki północne. Jedne są na północy, a te południowe są Molukami po prostu. Wzięło się to stąd, moja przyjaciółka pracująca w wielu organizacjach pozarządowych od lat, Białorusinka zresztą z Białorusi, Sasza, przez ostatnie lata powtarzała mi, że na Molukach północnych, czyli na tych takich tradycyjnych wyspach korzennych, nasza Polska swojska, Góra Kalwaria, ma projekt, gdzie pomaga w rewitalizacji lokalnego ryneczku. Więc ja naprawdę wiele widziałem i wiele słyszałem, jeśli chodzi o ciekawe historie, ale no nie chciało mi się wierzyć, że to się rzeczywiście dzieje. W końcu, na początku tego roku, będąc w Malezji, wydawało mi się, że jestem blisko. Akurat okazuje się, że z Malezji, proszę państwa, na te Moluki północne zajmuje kolejne 24 godziny. Stwierdziłem, że pojadę, zobaczę i rzeczywiście okazało się, że od 3 lat, w ciągu do 2024 roku do listopada, Góra Kalwaria prowadziła projekt właśnie wspierania samorządowców z Wysp Korzennych i wymiany doświadczeń w budowaniu zrównoważonych miast. Tak to się nazywało w języku urzędniczym, a chodziło o to, żeby po prostu pokazać Molukańczykom, jak zarządzać małymi miejscowościami na przykładzie Góry Kalwarii. To no, niesamowita taka egzotyczna współpraca samorządowców, ale ja uważam, że niezwykle ciekawa, potrzebna, bo to jest też otwieranie się na innych, otwieranie się na świat. Ktoś powiedziałby, że wyrzucanie pieniędzy w błoto, ale jednak tamci ludzie no, chłonęli to, z czym przyjeżdżali ludzie z Góry Kalwarii, z ogromną taką otwartością, no i chęcią uczenia się. To niesamowite, że z Malezji do Indonezji na te Moluki się leci całą dobę. A leci się dobę, dlatego że, już państwu też wyjaśnię, żeby nas nikt nie oskarżył, żeby dostać się z Kuala Lumpur do Ternate, na Moluki Północne, to najpierw trzeba z Kuala Lumpur polecieć do Dżakarty, to jest bodajże 2 godziny lotu. Później z Dżakarty do Ternate, to jest jedyne lotnisko takie większe na Molukach Północnych, to są 4 godziny lotu i proszę państwa, są 2 samoloty dziennie, obydwa. W odstępie 10 minut niestety wylatują między 1 a 2 w nocy. Bardzo to jest niekomfortowy lot. No a później, żeby dostać się już na północ Moluków Północnych, na główną wyspę Halmahere, trzeba przepłynąć godzinę promem i z około 6 godzin samochodem jazdy po naprawdę krętych drogach z przepięknymi widokami, ale powiem szczerze, że tam sposób prowadzenia pojazdów no, jest molukański. Trzeba dla osób takich wrażliwszych, niestety wydaje mi się, że zamykanie oczu na zakrętach byłoby bardzo wskazane. Skoro jesteś już tak na końcu świata, z naszego punktu widzenia, z naszej części mapy patrząc, nie kusiło cię nigdy, żeby zająć się też obsługą Australii? Powiem ci szczerze, ja się naprawdę źle czuję z tym, że ja muszę się zajmować aż tak wieloma państwami, bo uważam, że każde z tych państw, Korea Południowa, Korea Północna, Chiny, Indie, Japonia, wymaga własnego korespondenta i wiedzy głębokiej na ten temat, więc Australia kusiłaby mnie jak najbardziej, ponieważ nigdy w Australii nie byłem i chciałbym tam kiedyś dotrzeć w końcu, ale czasem żartuję, że jestem korespondentem od 1/3 świata. I to właśnie taki tak trochę żart z przekąsem, ale też mrożący trochę mi krew w żyłach, że to jest aż tak duże terytorium. To nasza droga 1/3. Powiedz na koniec, jak wygląda typowa statystyczna noc w Bangkoku, bo od tego zaczęliśmy i na tym skończmy. jest ciemna, oczywiście w tej chwili to już świta, więc jest przepiękny wschód słońca o tej porze. Mogą Państwo naprawdę pozazdrościć mi krajobrazu, bo jestem na 27 piętrze w budynku mieszkalnym. Tutaj są zresztą w wielu miejscach takie wieżowce i ta panorama Bangkoku to jest niezwykle nowoczesna panorama i to jest ciekawe, bo to miasto to jest takie miasto kontrastów. Z jednej strony turyści, te wszystkie ryneczki pływające z różnymi ziołami, warzywami, z nocne markety, a z drugiej strony nowoczesność. Ta nowoczesność, która zmieniła Tajlandię. Nasz Polskiego Radia Tygrys Azjatycki Tomasz Sajewicz był gościem audycji Ludzie dziś w poniedziałek. Raczej czyli żubr azjatycki. Dobrze. We wtorek już w Bangkoku. Nie wyspał się, ale czego się nie robi dla słuchaczek i słuchaczy. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję Ci i dziękuję Państwu. No i trzymamy kciuki za kolejne, oby same pomyślne wiadomości z Azji. Od Ciebie przypomnę, że Tomek w Azji w każdą sobotę w audycji Swoją Drogą. To ja się teraz kłaniam tak ładnie, ale tego nie widać w radiu. A Ty? Ja się odkłaniam oczywiście. Dziękuję także w imieniu Grzegorza Leczkowskiego i Michaliny Bieńko. Michał Nogaś, dobranoc. Autopromocja. Jeszcze więcej listy w piątek. Notowanie najpopularniejszych piosenek według słuchaczek i słuchaczy Trójki. Do tego nowości i niespodzianki, czyli pierwsza Trójka Lista Przebojów. A po niej subiektywnie nieobiektywna Lista Osobista. Dzień Listy w Trójce to piątek. Każdy piątek od 19 do północy.